فردا قراره که از هم جدا بشی، هم دست من بشی، فردا رو میکشیم. ای هم آرزوی من، احساس تو کجاست؟ چیزی بگو به من، این لحظه ها تلاست، این بار آخره ما رو به روی هم. من حاضرم بگیم تا جونمو بدم، من حاضرم بگیم تا جونمو بدم. تازه الان که حرف رفتن رو لبته، قدر اون لحظه ها رو فهمیدم. هنوز اگه بخوای برای موندنه مثل گذشته جونمو میدم. الان که حرف رفتن رو لبته، قدر اون لحظه ها رو فهمیدم. هنوز اگه بخوای برای موندنه مثل گذشته جونمو میدم. جرمی نکردم و محکوم میکنی، دستامو از خودت محروم میکنی. ما عاشق همیم، از مشکل از کجاست؟ ما عاشق همیم، این کل ماجراست. تازه الان که حرف رفتن رو لبته، audiobooks.org.